أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. سورت الطور مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 76 نمبر پر ہے. سورت الف لام میم سجدے کے بعد نازل ہوئی ہے یہ سورت. اور ترتیباً 52 نمبر پر ہے، سورت الزاریات کے بعد ہے. نزولاً 76 نمبر پر ہے، سورۃ الف لام میم سجدے کے بعد نازل ہوئی ہے. اور ترتیباً 52 نمبر پر ہے، سورۃ الزاریات کے بعد ہے، ربط ماں سبق سے. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ان الدین لواقع، کہ یقیناً جزا اور سزا واقعہ ہونے والی ہے. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے جزا اور سزا کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت میں جزا اور سزا اعمال کی واقعہ ہوگی. تو اس صورت میں آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ما له من دافع، نہیں ہے کوئی اس کو دفع کرنے والا. ما له من دافع، نہ ہوگا کوئی اس کو دفع کرنے والا. کہ اللہ پر جزا اور سزا کے فیصلے کو ختم کر دے یا مؤخر کر دے کوئی نہیں ہوگا. دوسری وجہ، گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے اس بات قیامت کا مسئلہ ذکر کیا تھا بالامثلہ، مثالوں سے اللہ رب العزت نے مسئلے کو ثابت کیا تھا، یعنی اس کی وضاحت کی تھی. تو اس صورت میں اللہ رب العزت قیامت کے مسئلے کو ثابت فرما رہے ہیں دلائل کے ساتھ. تیسری وجہ، گزشتہ صورت میں آیت نمبر 47 میں اللہ نے فرمایا والسماء بنیناها، کہ آسمان کو ہم نے بنایا ہے. تو اس صورت کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت بیان فرما رہی یوم تمور السماء مورا، کہ آسمان کو ختم کرنے والے بھی ہم ہیں، بنایا بھی ہم نے اور ختم کرنے والے بھی ہم ہوں گے. گزشتہ صورت میں 55 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے. تو اس سورت کی آیت نمبر 29 میں تسلی ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونَ، جب تم قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو گے تو لوگ تم پہ اعتراضات کریں گے، کوئی آپ کو کاہن کہے گا تو کوئی آپ کو دیوانہ سمجھے گا، مگر آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا ہے۔ مسئلے کے بیان میں آپ نے کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ آیت نمبر 29، یا گزشتہ سورت کی آیت نمبر 56 میں اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسان پیدا نہیں کیے مگر صرف اپنی بندگی کے لیے۔ تو اس سورت میں آیت نمبر 17 میں اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے بشارت ذکر فرما رہے ہیں جنہوں نے صرف ایک اللہ کی بندگی کی، ان کے لیے اللہ رب العزت بشارت ذکر فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، جنت جو ہے ان کا ٹھکانہ ہوگا، جنت میں یہ لوگ جو ہے جنت اور جنت کی کچھ نعمتوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں۔ امتیازات سورت، سورت ممتاز ہے ابتدائی شواہد پر جسے اللہ رب العزت قیامت کو ثابت فرما رہے ہیں، قیامت کے مسئلے کو۔ سورت ممتاز ہے آیت نمبر 13 پر کہ اللہ رب العزت جہنمیوں کے بارے میں فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعا، کہ جہنمیوں کو جہنم کی طرف دھکا دے کر گرایا جائے گا۔ یہ قرآن میں کسی اور جگہ نہیں ہے۔ سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 21 پر کہ اللہ رب العزت اپنے بڑوں کی جو تابعداری کی طرف جو ہے وہ ترغیب دے رہے ہیں۔ سورۃ ممتاز ہے 21 نمبر آیت کے آخری جملے پر کل عمر ان میں بما کا صبر رہین، کہ ہر آدمی جو ہے اپنے کیے میں رہن ہوگا۔ سورۃ ممتاز ہے اہل جنت کے مکالمے پر پچیس نمبر آیت سے لے کر 28 نمبر آیت تک اہل جنت کا مکالمہ ڈائلاگ آپس میں ذکر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں۔ مقصد سورت، سورت میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں اس بات قیامت بالترقی، قیامت کے مسئلے کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے ہیں ترقی کے ساتھ گزشتہ سورتوں سے۔ سورہ قاف میں اللہ نے فرمایا کذالک الخروج، قیامت میں مردے اپنی قبروں سے جو ہے وہ نکل پڑیں گے۔ سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا ان الدین لواقع، کہ جزا اور سزا جو ہے یعنی حساب اور کتاب ان سے لیا جائے گا۔ تو سورہ طور میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما لہم من دافع، کوئی اس حساب اور کتاب کو ٹالنے والا نہیں ہوگا، کہ اس حساب اور کتاب کو کوئی ٹالے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ التور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، یہ سارے شواہد ہیں، اس سے اللہ رب العزت قیامت کو ثابت فرما رہے ہیں. دلائل ہے، کچھ شواہد ہے اور دلائل بھی ہے. وطور شاہد ہے وہی کوہ طور کی، شاہد ہے وہی کوہ طور کی. ذکر ہو رہا ہے مکان کا، مگر مراد اس سے مکین ہے. ذکر ہو رہا ہے مکان کا، مگر مراد اس سے کون ہے؟ مکین، وہاں پر رہنے والا. طور وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کی گئی. طور وہ مقام ہے جہاں پر اللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مکالمہ کیا کرتے تھے. طور وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوتے، بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں شاہد ہے وحی کوہ طور کی، کہ اس میں جو ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی حکم دی تھی کہ قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 15 میں اس وحی کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ابتدائی بات چیت اللہ نے فرمائی کوہ طور پر، کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو 15 میں اللہ رب العزت فرماتے ان الساعۃ آتیۃن، یقیناً قیامت آنے والی ہے. کیا فرمائے آیت نمبر 15 میں؟ ان الساعۃ آتیۃن، یقیناً قیامت آتیۃن، آنے والی ہے. تو قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے. تو کوہ طور کی وحی جو ہے اس بات پر گواہ ہے، اس بات پر جو ہے وہ شاہد ہے کہ قیامت آئے گی. قیامت کے آنے میں جو ہے کوئی شک نہیں. یہ دلیل عقلی بھی، دلیل نقلی بھی ہوئی کہ قیامت کے اس بیان کو جو ہے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی فرمایا تھا. قیامت کا یہ مسئلہ صرف نبی علیہ السلام بیان نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ اس مسئلے کی وحی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کی تھی، ان نساء آتی کہ یقیناً قیامت جو ہے وہ آنے والی ہے. وہ کتاب مستور، اور شاہد ہے کتاب لکھی ہوئی، اور شاہد ہے کتاب لکھی ہوئی. فی رق منشور، اوراق کھلی میں، اوراق کھلی میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کتاب مستور، اور شاہد ہے کتاب مستور لکھی ہوئی. مستور سطر سے ہے، سطر کے معنی جو ہے ایک جملہ، ایک تحریر. مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے لوح محفوظ ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ وہ کتاب مستور، اور شاہد ہے کتاب لکھی ہوئی. فی رق منشور، صحائف کھلے میں، اوراق کھلی میں. رق اصل میں عربی کے اندر ہرن کے چمڑے کو کہتے ہیں. ہرن کے کھال اور چمڑے کو جو ہے کلام عرب میں جو ہے وہ رق کہتے ہیں. اور یہاں پر اللہ نے لکائی کے لیے لفظ رق کا استعمال کیا، اسی وجہ سے کہ اس زمانے میں لکائی کے لیے ہرن، اس کے چمڑے کو جو ہے وہ عموماً لکائی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. کیوں استعمال کیا جاتا تھا؟ اس کی جو ہے ہلکے پن کی وجہ سے، یہ ہلکی ہوتی، باریک ہوتی، اسی وجہ سے اس کو لکائی کے لیے استعمال کیا جاتا. تو مراد اس سے صرف ہرن کا جو ہے وہ چمڑا مراد نہیں، بلکہ رق کا اطلاق یہ ہر اس چیز پہ ہوتا ہے جس پر کی کوئی چیز تحریر کی جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی کتاب و کتاب مستور، شاہد ہے کتاب لکھی ہوئی. فی رق، ان صحائف میں. فی رق منصور، صحائف کھلی میں، یا اوراق کلی میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فی رق منشور، منشور کی معنی کلی ہوئی، اور رق کی معنی جو ہے وہ لکھنے والی جو ہے وہ چیز جس پہ لکھی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ، وہ مقام جس میں اللہ نے دنیا کی ابتدا اور انتہا کا تذکرہ کیا ہے، جس میں اللہ نے تمام انسانوں کے جو ہے تقدیر جو ہے وہ لکھی ہے، تو لوح محفوظ اس کی یہ لکھائی اس بات پر دلیل ہے کہ قیامت آئے گی. کیا آئے گی؟ قیامت آئے گی. ایک روز جو ہے اللہ نے دنیا بنائی اور ایک دن اس کا خاتمہ ہوگا، پھر دوبارہ انسانوں کو جو ہے وہ زندہ کیا جائے گا، ان سے حساب اور کتاب لیا جائے گا، اور جزا اور سزا اعمال کی واقعہ ہوگی بشکل جنت یا بشکل جہنم، یہ وہاں پر تحریر ہے. تو لوح محفوظ کی تحریر جو ہے اس بات پر گواہ ہے کہ قیامت آئے گی. والبیت المعمور، اور شاید ہے گھر آباد، اور شاعر گھر المعمور آباد فرشتوں سے، شاہد ہے گھر آباد فرشتوں سے. بیت المعمور سے جو ہے وہ کیا مراد ہے؟ حدیث میں ہے کہ بیت اللہ کی سید میں اوپر آسمانوں میں ساتویں آسمان سے اوپر اللہ رب العزت نے جو ہے ساتویں آسمان میں ایک گھر بنایا ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. زمین والوں کا قبلہ وہ بیت اللہ ہے، اور آسمان والوں کا قبلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بیت المعمور ہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کے طواف میں جو ہے وہ مصروف ہوا کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ بیت المعمور کا طواف کرے تو تا قیامت تا زندگی اس کو دوبارہ توفیق نہیں ملتی، دوبارہ موقع نہیں ملتا بیت المعمور کے طواف کرنے کا. آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ اللہ کے کتنے زیادہ جو ہے وہ فرشتے اللہ نے بنائے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والبیت المعمور، اور شاید ہے گھر آباد فرشتوں کے ذریعے سے، کہ وہاں پر جو ہے وہ فرشتوں کا طواف کرنا، فرشتوں کی وہ دعائیں مانگنا، جس طرح آپ نے جو ہے سورہ مومن کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا فرشتوں کی وہ دعائیں، کہ ایمان والوں کے حق میں جو ہے وہ دعائیں کیا کرتے ہیں، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذریات، اس کے بعد کہا وقهم السیئات ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمته. بیت المعمور کے فرشتے جو ہے وہ دعائیں کرتے ہیں ایمان والوں کے حق میں، اے اللہ ان کو بخش دے، اے اللہ قیامت کی سختیوں سے ان کو بچا، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر جا، ان کی اولاد کو جنت میں داخل کر جا، ان کے والدین کو جنت میں داخل کر جا، ان کی بیویوں کو اے اللہ ان کے ساتھ جنت میں داخل کر جا. تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتے، بیت المعمور کا طواف کرنے والے فرشتے اس بات پر، ان کی دعائیں اس بات پر گواہ ہے کہ جو دعائیں کرتے ہیں ایمان والوں کے حق میں ان کی بخشش کا، اور اسی طرح قیامت کی سختی سے بچاؤ کے لیے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ان کی یہ دعائیں اس بات پر دلیل ہے کہ قیامت ضرور بضرور آئے گی. اگر قیامت نہ ہوتی تو وہ دعائیں کیوں کرتے؟ وَسَقْفِ الْمَرْفُوعَ، اور شاید ہے چھت المرفوع بلند، شاید ہے چت المرفوع بلند کیا گیا، اونچا کیا گیا. قانون یہ ہے کہ ہر اونچی چیز کے لیے جو ہے وہ زوال موجود ہے، ہر اونچی چیز جو ہے وہ کیا ہے، ہر چت کے لیے جو ہے وہ زوال موجود ہے. ہر کمالے را زوالے، ہر کمال کے لیے جو ہے وہ زوال ہوا کرتا ہے، یہ چت ہمیشہ نہیں رہے گا. اسی طرح جو ہے آسمان کے چھت کو آپ دیکھ لیجیے، ہمیشہ نہیں، یہ بھی گر پڑے گا قیامت میں اللہ کے حکم سے. تو جس طرح ہر چھت جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، یہ گرنے والا ہے، تو اسی طرح جو ہے آسمان زمین یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور وہ دن کون سی ہوگی؟ وہ دن ہوگی قیامت کی. قیامت کا جو ہے وہ دن ہوگا، وہاں پر حساب کتاب لیا جائے گا. اسی طرح وسقف المرفوع والبحر المسجور، اور شاید ہے سمندر المسجور موجزن، شاید ہے دریا، شاید ہے سمندر المسجور موجزن، کانٹے مارتا ہوا سمندر. جس طرح فرعون کو جو ہے وہ سمندر اور دریا نے ذلیل و رسوا کر دیا جب اس نے قیامت کو نہیں مانا, قیامت کے لیے جو ہے وہ تیاری نہیں کی, تو ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو قیامت کی جو ہے سمندر کی یہ حالت, فرعون کی تباہی اس بات پر دلیل ہے کہ قیامت جو ہے وہ آئے گی, کیونکہ قیامت کے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے فرعون کو ذلیل و رسوا کر دیا. تو وہ سقف المرفوع والبحر المسجود, اور شاہد ہے سمندر یا شاہد ہے دریا المسجور موزن. ان عذاب ربک لواقع, یا مسجور سجر سجرت تنور, عربی کے اندر جو ہے وہ اس وقت کہتے ہیں یہ جملہ سجرت تنور کہ جب تندور جو ہے اس میں آگ جو ہے وہ بھڑکی جائے, جب تندور میں جو ہے وہ آگ بھڑکی جائے تو اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں سجرت تنور. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں سمندر پر اسی طرح دریاؤں میں آگ لگ جائے گی. کیا کی جائے گی؟ آگ لگ جائے گی. سونامی کیا تھا؟ زمین میں آتش فشاں پہاڑ کے پٹنے سے جو ہے کیا ہوا؟ سونامی ہوا. پانی جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے, اور جب زمین میں جو ہے وہ زلزلہ آتش فشاں پھٹ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ پانی جو ہے وہ دریا سے اس طرح جو ہے سمندر سے اس طرح باہر آتا ہے جس طرح گویا کہ کسی نے جو ہے کوئی چمڑا وغیرہ یا کوئی اور چیز جس سے پانی نیچے نہ جائے اس میں آپ پانی ڈالے, اور پانی ڈالنے کے بعد اس کو جو ہے آپ چار بندے اس کو پکڑ لیں, اور پکڑنے کے بعد جو ہے اس کو آپ جھٹکا دیں تو جھٹکا دینے سے جو ہے وہ پانی سب کے سب جو ہے وہ باہر آتا ہے. سونامی میں اسی طرح ہوتا ہے. سونامی میں کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے جو ہے وہ زمین میں سمندر میں جو ہے آتش فشاں پھٹ گئی, اور آتش فشانی کے پھٹ جانے سے جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ وہ سمندر جو ہے وہ اسی طرح اوپر آئی. آپ نے ویڈیوز کا دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہے وہ صحرا وہ ساحل پہ جو ہے وہ گھومتے پھر رہے ہیں اور دیکھ رہے اس کو دور سے جو ہے پانی جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے, کافی ہائٹ پہ جو ہے وہ پانی آ رہا ہے, اور وہ بھاگ رہے اور ان کے بھاگنے سے پہلے جو ہے وہ پانی آ جاتا. تو کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سمندر اور دریاؤں میں کس طرح آگ لگ جائے گی, تو یہ تو اس کی زندہ مثال ہے کہ کس طرح جو ہے وہ آگ لگ گئی. اور دو چیزوں سے جو ہے وہ پانی بنتا ہے, H2O, ہائیڈروجن پلس آکسیجن. ہائیڈروجن جو ہے یہ جلتی ہے, اور آکسیجن جو ہے یہ جلنے میں مدد دیتی ہے. تو خدا وہ اللہ جس نے آج ان دونوں چیزوں کو آپس میں ملایا ہے, وہ اللہ اس پہ قادر ہے کہ دونوں کو آپس میں جدا کر کے ایک جلے گا اور دوسرا جلنے میں تعاون کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے والبحر المسجور, اور شاہد ہے دریا سمندر المسجور موجزن, یا ختم ہونے والا. ان عذاب ربک لواقع, یہ کیا ہے؟ یہ جواب قسم ہے. یہ تمام شواہد اس بات پر جو ہے وہ ذکر ہوئی, وہ کتاب بطور دلیل نقلی, وہ کتاب مستور, یہ دلیل وحی تھی, والبیت المعمور یہ بھی دلیل نقلی تھی, والسقف المرفوع والبحر المسجور یہ دلائل عقلیہ میں سے تھی. ان عذاب ربک لواقع, یقیناً عذاب تمہارے پروردگار کا لواقع ضرور بضرور واقعہ ہونے والا ہے. یقیناً عذاب تمہارے پروردگار کا ضرور بضرور واقعہ ہونے والا ہے. یہ مولیوں کے دبکے شبکے نہیں ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اس کو مولیوں کے دبکے شبکے سمجھتے ہیں. یار یہ مولیوں کے دبکے شبکے, یہ بات قرآن میں ہے. افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان قرآن کے سامنے نہیں بیٹھتے. تو ان کو جو ہے اللہ کی قدرت, اسی طرح جو ہے اللہ کا جو وعدہ ہے اس پر یقین نہیں آتا. اللہ نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے اور جن کاموں کے کرنے پہ اللہ نے ہمیں جو سزا سنائی ہے, اس کا یقین تبھی جا کے ہمارا بنے گا جب ہم قرآن کے سامنے بیٹھیں گے. تو ہم اس کو جو ہے وہ گپ شپ سمجھتے ہیں, یار یہ کیا باتیں ہیں, زم آسمان اس طرح زمین اس طرح اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نے جو ہے وہ سونامی کو روکا؟ دنیا کی کسی طاقت نے جو ہے وہ سونامی کو روکا؟ دنیا نے کتنی جو ہے وہ ترقی کر دی. بیفور ٹائم جو ہے کوئی زلزلے کے بارے میں جو ہے فورکاسٹ دے سکتا ہے کہ زلزلہ جو ہے وہ آنے والا ہے اور 15 منٹ میں آنے والا ہے اور 10 منٹ میں آنے والا ہے کوئی؟ کبھی نہیں. اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ان عذاب ربک لواقع, یقیناً عذاب تمہارے پروردگار کا ضرور بضرور واقعہ ہونے والی ہے. ما لہو من دافع, ما لہو نہیں ہوگا کوئی اس کو من دافع دفع کرنے والا, ما لہو من دافع نہ ہوگا کوئی اس کو دفع کرنے والا کہ اس عذاب الہی کو ٹال دے, جزا اور سزا کے عمل کو مؤخر کر دے. اللہ رب العزت فرماتے اس طرح نہیں ہوگا. یوم تمور السماء مورا, اس دن کہ روانہ کیے جائیں گے آسمان مورن, روانہ کیے جانے سے یوم تمور السماء مورا, اس دن کے روانہ کیے جائیں گے آسمان مورن, روانہ کیے جائے سے آسمانوں کو روانہ کیا جائے گا. آج آسمان جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ کھڑے ہیں, سٹیبل ہے. جب اللہ کا حکم ہوگا تو آسمان یہ بالکل جو ہے وہ چل پڑے گا. اور آپ نے پڑھا تھا, سورہ نور میں بھی پڑھا تھا, اسی طرح اور سورتوں میں پڑھا تھا, اسی طرح جو ہے آپ نے سورہ فرقان میں پڑھا تھا, یوم تشقق السماء بالغمام, کہ یاد کیجئے اس دن کو کہ پھٹ جائے گی آسمان بالغمام بادلوں کی طرح. جس طرح بادل جو ہے وہ آسمان پہ دے کلاؤڈس, اور جب ہوا آتی ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بادل جو ہے کچھ اس طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں, کچھ اس طرف چل پڑتے ہیں, آسمان جو ہے وہ کلیئر ہو جاتی, مطلب صاف ہو جاتا. اسی طرح جو ہے آسمان ہمیں دکھائی دے رہی ہے, جب اللہ کا حکم ہوگا تو آسمان کچھ اس طرف چلا جائے گا, کچھ اس طرف چلا جائے گا, یہ سارا نظام جو ہے وہ کلیئر کٹ ظاہر ہوگا, فرشتے زمین کی طرف آ جائیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا, اس دن کے روانہ کیے جائیں گے آسمان مورن, روانہ کیے جائیں گے. ایک ہے مارا یمیر مورن, مراد اس سے کیا ہے کھانے کھانا لانا. مارا یمیر مورن, جب یہ یائی بن جائے مارا یمیر, تو اس سے مراد کیا ہے کھانا لانا, کھانے کا بندوبست کرنا. یہ لفظ آپ نے پڑھا تھا سورہ یوسف میں, وَنَمِيرُ أَهْلَنَا, اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانا لائیں گے, خوراک لائیں گے. وہاں پر لفظ نمیر تھا مارا یمیر. ایک ہے مارا یمور مورن, جب واوی یہ لفظ بن جائے تو مراد اسے ذہاب ہے, جانا, کیا ہونا, چل پڑنا. تو یہاں پر کیا ہے مارا یمور مورن, واوی ہے یہ لفظ, یائی نہیں ہے یہاں پر. اس دن کے چل پڑے گی آسمان مورن, چل پڑنے سے. وتسیر الجبال سیرا, اور روانہ کیے جائیں گے آسمان سیرن, مسوی وتسیر الجبال سیرا, اور روانہ کیے جائیں گے پہاڑ سیرن, روانہ کیے جائیں سے, روانہ کیے جائیں گے پہاڑ سیرن, روانہ کیے جانے سے. روانہ کے لیے جو ہے فنا کے لیے ان کیا مانی, روانہ کیے جائیں گے پہاڑ روانہ کرنے سے, فنا کے لیے جو ہے اللہ نے لفظ سیر کا استعمال کیا, حقیقت میں مانی اس سے کیا ہے فنا. آپ نے سورۃ طہٰ کے اندر بھی پڑھا تھا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ, پوچھتے ہیں آپ سے یہ لوگ پہاڑوں کے بارے میں کہ جب قیامت برپا ہوگی تو ان بڑے بڑے پہاڑوں کا کیا ہوگا. تو وہاں پر لفظ کیا تھا, قُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا, دھنکائے گا اللہ اس کو دھنکانے سے, کیا کرے گا, مورد بختوں کی ڈنڈس وائی, ہوا میں جو ہے اس کو اڑا دے گا. کبھی جو ہے قرآن میں لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اس کو کھینچ لیا جائے گا. آج پہاڑ جو ہے وہ اوپر ہے, کچھ زمین جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ نیچے ہوتی ہے. تو اللہ پہاڑوں کو جو ہے وہ زمین کے جو نیچے طرف ہوتی ہے اس کی برائی کے لیے جو ہے ان پہاڑوں کو کھینچ لے گا, اور زمین کی یہ برائی جو ہے اللہ رب العزت سے, یہ زمین جو ہے وہ چٹھیل میدان جو ہے وہ ہوگی, ایک سر سے دورے سرے سے تک جو ہے وہ کیا سب کے سب چیزیں جو ہے وہ دکھائی دے گی. لا ترا فیہا عوجم ولا امتا, نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا اور نہ اس میں کوئی چڑھائی ہوگی. تو مراد اس سے کیا ہے فنا کیے جائیں گے, پہاڑ جو ہے اس کو فنا کیا جائے گا. مگر اس کے لیے لفظ اللہ نے سیر کا استعمال کیا, سیر کے معنی کیا ہے, وزٹ. گھر سے جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ سیر کے لیے جاتا ہے تو کیا معنی ہوتے, اپنے گاؤں سے اپنے گھر سے جو ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. فلاں کہاں ہے, فلاں سیر کے لیے گیا ہے. تو سیر کے معنی کیا ہوتے, اپنے گھر سے اور اپنے گاؤں سے, اپنے بزنس سے, اپنی دکان, اپنے کارخانے سے جو ہے وہ فنا ہو گیا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وتسیر الجبال سیرا, اور فنا کر دیے جائیں گے پہاڑ فنا کرنے سے, روانہ کیے جائیں گے پہاڑ روانہ کرنے سے, یعنی ختم کر دیے جائیں گے. فویل الیوم اذ للمکذبین, فویل پس ہلاکت ہے, یوم اذ اس دن کو, للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے قیامت کو, پس ہلاکت ہے اس دن میں للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے, حق کو قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن کیا ہوگی, ہلاکت ہوگی, تباہی ہوگی, بربادی ہوگی. ویل سے مراد کیا, یا تو ہلاکت ہے, یا ویل سے مراد کیا ہے جی, جانم کی گاٹھی کیا, چسو کا, نمگڑے خبر رکھا ہوئے کہنا, ہاں چسو کا سپنا واڑی, دو خبر لنڈ خبر چلی بھینزو کسان اوکڑا. فوائل الیوم اذ للمکذبین, پس ہلاکت ہے اس دن للمکذبین, حق کو جھٹلانے والوں کے لیے, حق سے مراد کیا ہے قیامت. الذین ہم فی خوض, وہ لوگ ہم جو ہے فی خوض باطل میں, یلعبون کھیلنے والے, کھیل کود میں مشغول. خوض کے معنی کیا ہے, کلو امر باطل, کلو امر باطل, ہر باطل کام, قرآن سے دوری میں جس کام میں تم لگے ہو وہ کام کیا ہے, خوض ہے. ہر وہ کام جو تمہیں قیامت کی تیاری سے دور کر دے وہ خوض ہے. ہر وہ بات, ہر وہ کام جو میں تمہیں قیامت کے بارے میں جو ہے وہ مخالفت پہ اکسائے وہ خوض ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے قیامت کے دن ہلاکت کس کے لیے ہوگی, جنہوں نے حق کو جھٹلایا, حق سے مراد قیامت ہے. الذین, وہ لوگ, فی خوض یلعبون, جو ہے فی خوض باطل میں, یلعبون کھیل کود میں مشغول. یوم یدعونا, اس دن کے دکھا دیا جائے گا ان کو, الی نار جہنما, جہنم کی آگ کی طرف, دہن دکھا دینا, اس دن کے دکھا دیا جائے گا ان کو, الی نار جہنما, جہنم کے آگ کی طرف, دہن دکھا دینے سے اللہ ان کو دکھا دے گا, فرشتے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے, روانہ کیے جائیں گے ان کو, اور جب جہنم کے سرحانے جو ہے وہ لا کر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا تو فرشتے جو ہے وہ پیچھے سے دکھا دیں گے. آپ خود ہی اندازہ کیجئے کیا الفاظ ذکر ہو رہے ہیں, یوم یدعون الی نار جہنم دعن, کہ جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا نہیں دیا جائے گا بلکہ ان کو دکھا دیا جائے گا, پیچھے سے جو ہے وہ دکھا دیا جائے گا. اور جہنم میں جو ہے وہ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر جہنم کے اوپر کوئی جو ہے وہ کوئی پتھر پھینک دے تو 500 سال بعد جو ہے وہ جہنم کے پیندے تک جو ہے وہ پہنچ پائے گی. 500 سال جو ہے وہ حرکت کرنے سے وہ کیا پہنچ جائے گی, زمین کے پیندے تک جو ہے وہ پہنچ جائے گی. آپ خود ہی اندازہ کیجیے کہ جہنم کتنا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم یدعون الی نار جہنم دعن, ہاذہ نار التی, اعلان ہوگا یہ آگ وہ ہے, کنتم بہا تکذبون, کہتے تم اس کو جھٹلانے والے, تم اس کو کیا کر رہے تھے, تم اس کو جھٹلا رہے, یہ گپ ہے مذاق ہے, جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے کوئی جو ہے واپس آیا ہے. یاد رکھیے آج دنیا کی گرمی سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتے, دنیاوی گرمی سے بچانے کے لیے ہم دنیا میں کیا نہیں کرتے, اپنے لیے اپنے آپ کو خوب سے خوب اچھی طرح فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا سے کیا نہیں کرتے. جنریٹر اس میں جو ہے مبلیل دیکھو, اسی طرح جو ہے ریڈیٹر میں جو ہے وہ پانی چیک کرو, کولنٹ جو ہے وہ لاؤ, اسی طرح یو پی ایس کو چیک کرتے ہیں, بیٹری میں پانی کو چیک کرتے, بیٹری کو جو ہے وہ چیک کرتے, کام کرے گا سیزن جو ہے وہ کرے گا کہ نہیں. اس کے سوا جو ہے وہ اے سی, گرمی ابھی شروع بھی نہیں ہوتی کہ مئی کے مہینے میں جو ہے وہ کیا اے سی والوں پہ جو ہے وہ رش بڑھ جاتی ہے, آؤ سروس کراؤ, آؤ گیس چیک کراؤ, کیونکہ بعد میں جو ہے وہ پھر گرمی میں جو ہے پھر آپ پہ رش بن جائے گی, تو لہذا تم کام نہیں کرو دنیا کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ہم کیا نہیں کرتے؟ کیا ہم میں سے کوئی جو ہے آخرت اور جہنم کی گرمی سے جو ہے بچانے کے لیے کبھی اس نے کوئی سوچا کہ وہاں پر اس گرمی کے ساتھ جو ہے وہ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ النار جہنم اشد حرا, جہنم کی آگ جو ہے وہ انتہائی گرم ہے. گرمی نہیں, دنیا کی آگ. جہنمیوں کو جہنم میں اور جہنم سے اٹھا کر دنیا کی آگ میں ڈالا جائے تو یہاں پر ان کو جو ہے فرحت نصیب ہوگا, اطمینان نصیب ہوگا, یہاں پر ان کو نیند آ جائے گی. جہنم کی آگ کو اگر 70 مرتبہ جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جائے تو اس سے دنیاوی آگ بنے گی. دنیاوی آگ پر اگر 1 مرتبہ تم پانی ڈالو تو اس کو پھر ہاتھ میں اٹھاؤ, آپ کو کچھ نہیں کہے گا, سمجھ آ گئی؟ اور جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ جو ہے تم کیا کرو, 70 مرتبہ تم ٹھنڈا کرو, اس سے دنیاوی آگ بنے گی. اور دنیاوی آگ جو ہے کیا ہے؟ یہ زردی مائل ہے. دنیاوی آگ کیا ہے؟ زردی مائل ہے. اور جہنم کی جو آگ ہے وہ کالی ہے. وہ آگ کیا ہے؟ وہ کالی ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام تو السلام فرماتے اگر جہنم کی آگ سوئے کے یعنی سوئی کی سم میں جو ہے اس کے بمقدار دنیا کی طرف جو ہے وہ آ جائے تو دنیا پر کوئی سبز تنکا اور کوئی سبز ٹہنی جو ہے وہ نہیں رہ جائے گی. آپ خود ہی اندازہ کیجیے. ہم دنیا کی گرمی کو جو ہے برداشت نہیں کر سکتے تو آخرت کے عذاب اور آخرت کی گرمی کو ہم کس طرح برداشت کریں؟ اور اللہ نے فرمایا وخلق الانسان ضعیفا, انسان تو اللہ نے بڑا کمزور پیدا کیا, آنکھ کے اندر پتھر ڈالو وہ نہیں چیخے گا. تم دیا سلائی کو جو ہے وہ جلاؤ, اس کے اوپر ہاتھ رکھو اور جب تک دیا سلائی جو ہے وہ خود ختم نہ ہو جائے تم اتنی مقدار اتنے وقت کے لیے جو ہے اپنی انگلی کو جو ہے اس آنکھ پر برداشت کر سکتے ہو؟ ایک دیا سلائی کتنے سیکنڈ میں جو ہے وہ بجھ جائے, اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو جب جہنم ہوگی اور جہنم کی پوری دنیا کی گرمی کو دیکھ لیجئے کیا ہے, اسے کوئی مر تو نہیں جائے گا مگر اس کو ہم نہیں برداشت کر سکتے. تو اس کے مقابلے میں وہ وہاں سے بھاگیں گے, یہاں تو پھر بھی جو ہے وہ کیا یار چلو جی مری چلتے ہیں کارام چلتے ہیں, 2-3 دن تو جو ہے وہ اچھے ماحول میں گزار لیں گے, وہاں کہاں بھاگو گے؟ اس گرمی سے جو ہے وہ کہاں بھاگو گے؟ اس آنکھ سے جو ہے وہ کہاں نہیں نہ مری ہوگی نہ کالام ہوگا اور نہ جو ہے گلگت ہوگی اور نہ جو ہے اور زیارت کے مضافات یہ جو ہے ٹھنڈے علاقے ہوں گے, کچھ بھی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس سے بچنے کے لیے جو ہے تیاری کرو, اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی کہ تم جنت والے بن جاؤ, تمہاری بیوی فرعون کے ساتھ جہنم میں پڑی رہے, تمہاری بیٹیاں جو ہے وہ جہنم میں جو ہے وہ نمرود کے ساتھ جو ہے وہ پڑی رہے, کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ تو قرآن کے سامنے جب نہیں بیٹھے گی تمہاری بیوی, قرآن کے سامنے جب نہیں بیٹھے گی تمہاری جو ہے وہ اور رشتے دار, تو ان کا ٹھکانا کیا, ان کا عقیدہ ٹھیک ہوگا؟ بجز قرآنی جو ہے وہ کیا تمہارا عقیدہ جو ہے وہ ٹھیک ہوا تھا؟ تم جب آؤ قرآن کے سامنے بیٹھو کیا قرآن سے پہلے بیٹھنے سے پہلے تمہارا یہی عقیدہ تھا؟ ہاں یہی عقیدہ تھا. تو جب پہلے آپ کا عقیدہ اس طرح تھا تو آپ کے گھر والوں کا بھی عقیدہ اس سے بدتر ہوگا, کیونکہ مرد حضرات تو پھر بھی جو ہے مسجد میں کوئی بات سن لی, راستے چلتے ہوئے گاڑی میں کسی نے بات کر دی, دکان پر کوئی آ کر جو ہے اس نے بات کر دی, اخبار میں کوئی بات سنی, عورتیں کہاں سے سنے گی؟ تو مجھے بتاؤ عورت کہاں سے سنے گی؟ جب ان کو تم قرآن کے درس میں نہیں لاؤ گے, خود بھی اتنے افلاطون نہیں ہے کہ ان کے سامنے پڑھاؤ, تو کیا نتیجہ برآمد ہوگا؟ یہی نتیجہ ہوگا. تم تو قرآن کے سامنے بیٹھ کر جنت میں جاؤ گے اور وہ کیا ہوگی؟ وہ جہنم میں جو ہے فرعون کے ساتھ جو ہے وہ ابو جہل کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر جلسے کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ آگ وہ ہے کہتے تم اس پر اس کو جھٹلانے والے, تمہیں یہ مذاق نظر آ رہا تھا, یہ گپ ہے مذاق ہے, افسحر ہذا, آیا جادو ہے یہ عذاب. ام انتم یا ہو تم لا تبصرون کے نہیں دیکھتے اس عذاب کو, یہ عذاب جو ہے کیا ہے, یہ جادو تھا. دنیا میں حق پرست جب بات کرتا تم فتوا کرتے یہ جادوگر ہے, یہ جادو ہے, اس کی باتوں میں جادو ہے, جو سامنے آیا سامنے بیٹھ گیا وہ پھر اٹھ نہیں سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے افسحرن ہذا, آیا جادو ہے ہذا یہ عذاب. ام انتم لا تبصرون, یا ہذا سے مراد پیغمبر ہے, آیا پیغمبر جادوگر تھا, یہ حق یا قرآن جادو تھا. ام انتم لا تبصرون, یا تے تم لا تبصرون کی نہیں دیکھتے تھے تم حق کو, حق کے دیکھنے سے تم نے اپنی آنکھوں کو بند کر دیا تھا. اس لوہا, داخل ہو جاؤ اس جہنم میں. فصبروا, پس صبر کرو. او لا تصبروا, یا صبر نہ کرو تم, خاموش عذاب کو سہو, آرام سے جو ہے وہ عذاب کا مزہ جو ہے وہ لوٹو, یا چیخو چلاؤ پکارو مارو پیٹو اپنے آپ کو, سواؤن علیکم, برابر ہے تم پر. کیا ہے؟ برابر ہے تم پر, تمہارا ٹھکانا یہی ہے, نکلنا نہیں ہے, موت بھی نہیں آئے گی. تکلیف اس قدر زیادہ ہوگی کہ اگر اس قدر کی تکلیف دنیا میں آتی تو آدمی اس تکلیف کی وجہ سے زندہ نہ بچ پاتا. آنکھ اتنی تکلیف میں مبتلا ہوگی, کان اتنی تکلیف میں مبتلا ہوں گے, ایک ایک ناخن اور ایک ایک بال جو ہے اس قدر جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہوگا کہ اگر اس جیسی تکلیف جو ہے وہ دنیا میں آتی تو دنیا یہ انسان اس تکلیف کو سہ نہ پاتا. اور پھر بھی جو ہے کیا ہے, یہ آدمی مرے گا نہیں, ہمیشہ کے لیے وہاں پر رہے گا. اہل جنت جنت میں ہمیشہ رہیں گے, اور دوزخ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جہنم میں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سواؤن علیکم, برابر ہے تم پر, چیخو یا آرام کرو, کچھ نہ کہو, تمہارا ٹھکانا جہنم میں. انما تجزون ما کنتم تعملون, یقیناً سزا دی جاتی ہے تم کو, ما کنتم تعملون اس کی کہتے تم عمل کرنے والے. قرآن کو چھوڑا تھا اور کبھی جو ہے ایک کے آستانے میں جھکنے والے تھے, اور کبھی ایک قبر پہ جھکنے والے تھے, کبھی دوسری قبر پہ جھکنے والے تھے, یہ تمہارے اپنے کیے کا انجام ہے. قرآن کو چھوڑا تھا تو یہ تمہارے اپنے انجام کا مقدر بنا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون ونعیم, ان آیات میں بشارت ہے, ان آیات میں بشارت ہے. اہل جہنم کا تذکرہ سن لیا, ابھی متقین اور متقین ان کی نعمتوں کا تذکرہ سن لیجیے. ان المتقین, جنہوں نے قیامت کو مانا, قیامت آنے والی اس کے لیے تیاری کر دی, تو ان کا انجام سن لیجیے, اس کے لیے تیاری کر دی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں رزق اس کا وعدہ جو ہے اللہ نے کیا ہے ہر کسی کو دے گا. تو رزق کے لیے ہم محنت کرتے ہیں, رزق کو ہم نے محنت پہ چھوڑ دیا ہے, اور قیامت جنت اس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے کہ میں ضرور بضرور جو ہے وہ تمہیں جنت میں داخل ہوں. اس کے لیے اللہ نے قانون مقرر کیا, عقیدہ ٹھیک ہوگا عمل ٹھیک ہوگا اللہ راضی ہوگا جنت دے گا, اس کو ہم نے مقدر پہ چھوڑ دیا ہے, اس کو ہم نے کیا کر دیا, نصیب پہ چھوڑ دیا, قسمت پہ چھوڑ دیا. جو چیز قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ رزق, اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں, اور جو چیز عمل اور کوشش سے پائی جاتی ہے اس کو ہم نے قسمت پہ چھوڑ دیا, یار قسمت میں جو ہوگا دیکھ لیں گے, افسوس. ان المتقین, یقیناً پرہیزگار لوگ, فی جنات, ان جنتوں میں ہوں گے, ونعیم اور نعمتوں میں ہوں گے, فاکہین, لذت حاصل کرنے والے ہوں گے, بما ان نعمتوں کا, آتاہم ربہم, جو دیا ہے ان کو ان کے پروردگار نے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یقیناً پرہیزگار جنتوں میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے, فاکہین بما آتاہم, لذت حاصل کرنے والے ہوں گے, بما ان نعمتوں کا جو دیا ہے ان کو ان کے پروردگار, ان میں جو ہے محظوظ ہوں گے, لطف اندوز ہوں گے. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ, اور بچائے لے گا ان کو ان کا پروردگار عذاب الجحیم عذاب جہنم سے. اور حکموں کا کلو کھاؤ, وشربو اور پیو, ہنی ان اسی حال میں کہ مبارک ہو تمہارے لیے. بما کن تم تعملون, اس وجہ سے کہتے تم عمل کرنے والے. اللہ رب العزت فرماتے کھاؤ پیو ہنی ان اس حال میں کہ مبارک ہو تمہارے لیے. ہنی ان اس غذا کو کہتے ہیں جس کے کھانے سے جو ہے پیٹ میں گڑبڑ پیدا نہ ہو, اس کو عربی کے اندر ہنی ان کہتے ہیں. کچھ غذا اچھی ہوتی ہے مگر کھانے سے جو ہے انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے, معدہ سلامت نہیں رہتا, تو اس کھانے کا کیا کرو گے. تو اللہ رب العزت فرماتے کھاؤ اور پیو اسی حالت میں کہ مبارک ہو تمہارے لیے. کیوں؟ جنت, جنت کی نعمت ہے. کیوں آپ کو حاصل ہوئی؟ بما کنتم تتوسلون بزوات الفاضل, اس وجہ سے کہ تم نے جو ہے وسیلے ڈھونڈے تھے, اس وجہ سے تم صاحب زادہ تھے, صاحب حق تھے, سید زادہ تھے, مولوی زادہ تھے, پیر زادہ تھے, مخدوم تھے, سجادہ نشین تھے. کیا تھے تم؟ اللہ نے یہ فرمایا نہیں, بما کنتم تعملون, اللہ نے عمل کا تذکرہ کیا, اللہ نے عمل کا تذکرہ کیا. عمل سے جو ہے تم اللہ کو خوش کرو گے اور اللہ اپنی رضا کی وجہ سے تمہیں جنت سے نوازے گا. اللہ اپنی رضا کی وجہ سے تمہیں جنت سے جو ہے وہ نوازے گا. تو اسی وجہ سے اللہ نے لفظ استعمال کیا بما کنتم تعملون. متقینا, تکیا لگائے ہوں گے, ٹیک لگائے ہوں گے, علی سرر تختوں پر, مصفوفہ سب بسب. تکیا لگائے ہوں گے, ٹیک لگائے ہوں گے, علی سرر تختوں پر, علی سرر چارپائیوں پر, مصفوفہ سب بسب. تخت پہ کون بیٹھتا ہے؟ بادشاہ, یہ بادشاہ ہوگا اپنی جنت کا جو ہے, یہ بادشاہ ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہاں پر تکیا لگائے ہوں گے. وزوجناہم بحورین عین, اور وزوجناہم اور اکٹھا کر دیں گے ہم ان کے ساتھ, بحورین عین, حور عین خوبصورت آنکھوں والی یا بڑی آنکھوں والی. تو اللہ رب العزت فرماتے وزوجناہم, بیاہ دیں گے ہم ان کے ساتھ, بیاہ دیں گے ہم ان کے ساتھ, اکٹھا کر دیں گے ہم ان کے ساتھ, بحور عین, حور بڑی آنکھوں والی, خوبصورت آنکھوں والی. جب آنکھیں خوبصورت ہوگی تو اور کتنی خوبصورت ہوگی, کیونکہ خوبصورتی اور بدصورتی کے لیے جو معیار ہے وہ آنکھیں ہیں. جب کسی آدمی کی جو ہے وہ آنکھیں خوبصورت ہوگی تو اور بھی خوبصورت ہوگی, اور جب کسی آدمی کی جو ہے یا کسی اور کی جو ہے وہ آنکھیں بدصورت ہو تو اور نہ پوچھئے. تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے حور کے بارے میں صرف ایک چیز قرآن میں بتائی ہے, وہ کیا ہے؟ بے حور عین, یعنی حور کیا؟ عین بڑی آنکھوں والی, خوبصورت آنکھوں والی. حور بڑی آنکھوں والی, خوبصورت آنکھوں والی. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ ان کی بیویاں ہوگی, اور یادر کی دنیاوی جو بیوی ہوگی یہ حور سے بھی جو ہے انتہائی خوبصورت ہوگی. ادنا جنتی کو جو ہے 70 حوریں ملے گی, جو جس قدر اعلیٰ جنتی ہوگا اس سے بڑھ کر ان کو ملے گی. اور دنیاوی جو عورت ہوگی اگر یہ عقیدتاً اور عملاً جو ہے وہ برابر ہو جائے تو یہ جنت میں حوروں سے بھی جو ہے انتہائی حسین اور جمیل ہوگی. کیوں؟ جواب یہ ہے کہ حور کو تو اللہ نے اپنی قدرت سے وہاں پر پیدا کیا ہے, جنت میں آنے کا اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو دنیاوی عورت ہے, جو دنیاوی بیوی ہے, وہ تو جنت میں آئی عمل کر کے, محنت اور مشقت کر کے جو ہے وہاں پر آئی ہے. تو اسی وجہ سے دنیاوی جو بیوی ہوگی, دنیاوی جو عورت ہوگی, وہ وہاں پر بھی جو ہے حوروں سے بھی خوبصورت ہوگی, وہ حور کے سردار بھی ہوگی, وہ دنیاوی طرح جھگڑالو نہیں ہوگی, بلکہ اللہ رب العزت فرماتے وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, وہ پاک ہوگی, بدنن بھی جو ہے وہ پاک ہوگی جسمانی طور سے, کپڑے بھی ان کے پاک ہوں گے, اسی طرح حیض سے بھی پاک ہوگی, اور برائیوں سے اخلاقن بھی جو ہے وہ پاک ہوگی, غلط بیانی کرنے والی نہیں ہوگی, گالم گلوچ کرنے والی نہیں ہوگی, اسی طرح جو ہے وہ کیا جھگڑالو نہیں ہوگی کہ بات بار پر جو ہے وہ کیا بات بات پر جو ہے وہ بہانہ بنا کر خاون کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کرے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. ایک جگہ میں قرآن کا درس پڑھا رہا تھا تو ایک حاجی صاحب جو ہے وہ بیٹھے تھے, پتہ کیا تھے, تو اس نے جو ہے مجھے بتا دیا کہ یہ دنیاوی عورت وہاں پر بھی ہوگی. تو میں نے کہا ہاں وہاں پر بھی ہوگی, تو اس نے کہا ہم یہاں پر ان سے تنگ ہے تو وہاں پر کیا ہوں گے. ہم نے کہا, میں نے کہا کہ قرآن نے فرمایا وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, تمہاری دنیاوی بی بی وہاں اس دنیاوی دنیا کی طرح نہیں ہوگی کہ جھگڑالو ہوگی, گالم گلوچ دینے والی ہوگی, یہ ہوگی وہ ہوگی, بے ادب ہوگی, وہاں پر اس طرح نہیں ہوگی. اس نے کہا جو بھی ہو اس سے جو ہے وہ یعنی اس کے جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی مجھے کوئی سبیل نظر نہیں آتی. وہی بیاج رال پزلبا نے اور بل کوئی ٹولش بہ خوب ناراضی. میں اللہ بخیر کی. تو کبھی کبھار جو ہے وہ عورتیں اس قدر بھی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ جنتی بیوی جنتی عورت جو ہے وہ کیا ہے, تو صحابہ کرام نے پوچھا حضرت نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بیوی وہ عورت جس کو خاون دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہو جائے تو وہ عورت سمجھ جائے کہ میں جنتی ہوں, اور اگر اس کو دیکھ کر جو ہے وہ خاون بھاگ جائے کبھی 4 مہینے کے بہانے میں اور کبھی 40 دن کے بہانے میں جو ہے وہ بھاگ جائے, اور کبھی کیا بہانہ اور کبھی کیا بہانہ بن کر جو ہے وہ بھاگ جائے, تو یاد رکھیے وہ جنتی نہیں وہ جہنمی ہے.